despois baixamos a música e despois deixámola que siga enteira para disfrute de todos os nosos aintes e en especial da convidada que temos agora. Preséntoche, Armando, a Andrea Fernández Maneiro, unha persoa que eu coñecín por casualidade nunha pequena reunión de entrevista. Moi boas tardes, Andrea. Ora, boas tardes. Benvida, moitas gracias por aceptar esta nosa invitación para poder falar un chisquiño contigo. En primeiro lugar, felicitarte. Noraboa por ese premio que acabas de recoller hai un pouquiño. Que ti decías que non, pero ese premio é importante. É moi importante. E para mí. E compre que toda a xente saiba que acabas de vir de recibilo e recollelo, non? Sí, foi exactamente o Leiras Pulpeiro. Leiras. E me parece unha persoa realmente entrañable, un poeta brutal de Mondoñedo, que co que eu sinto unha especial afinidade persoal, non? Sí, inventario dunha deus explatoria, non? Ese foi o premio, sí. A obra premiada. Sí, esa foi a obra premiada, é un poemario breve de 150 versos, nada máis, que a verdade é que eu useino un pouquiño como terapia, por decirlo de algún xeito, escribino con moita carraxe, as cousas como son. Tempo que estamos... como di o título, expiatoria, ¿no? Para expiar un pouquiño esas erros que imos cometendo na vida. E máis neste caso co meu pai, que foi a persoa que está dedicado, que morreu hai un ano e pico, ¿no? Sufriu un proceso destos de 6 meses fulminantes, no que un ten que encadear emocións e manter unha cara serena como se non pasara nada. Que pasa? É certo que é un libriño cargado de moita emoción, porque eu levo toda a vida perdendo meu pai. É dicir, esta é a segunda perda, por decirlo de algún xeito, ¿no? Él foi emigrante, polo tanto, a primeira perda está aí. E a segunda, cando empezas máis ou menos a recuperar, pois que xa pasaron moitísimos anos, ben, como vos sabedes. Pois moitas gracias por aceptar a miña invitación, de verdade. Perdón? Creo que perdí un pouquiño... Nada, es que está podes seguir falando porque está nos chamando por teléfono. Ah, perdón. Sí. Bueno, decía que bueno, que a xente que vive a emigración sabe perfectamente como isto das perdas, ¿no? Sí. É unha situación que se repite ao longo da vida porque é un xeito de marcar. Si ti volves, tes outra perda. Claro. Cada vez que retornas, tes outra perda. Sí. E a vida da contorna de emigración eu considero que é unha perda case permanente, unha perda de todo, pero bueno, son cousas cas que se aprenden e das que se aprenden. Sí, señora. Bueno, aí Armando ten doble experiencia, porque houve un tempo que estivo en Alemania e despois el veu pa aquí, o sea que ali ainda tiña máis dificultades dentro da propia emigración, non? Sí, o idioma, por exemplo. Exactamente. O idioma é unha barreira, sobre todo aqueles que cando salimos da aldea e nos metemos hacia a emigración, pois o idioma é unha barreira, pero eu volvería a facelo. Ah. Eu quería preguntarvos unha cousa. Hai para min na emigración unha cousa que resultou moi importante, que lle dou a cubillo a xente que chegaba e estaba desamparada, non coñecía, non tiña. Para min, creo que as casas de Galicia, as casas de España, de outras autonomías, eran terriblemente importantes, eran as áncoras que asentaban a nosa xente e que a cuidaban. E a min parecéronme tremendamente, na distancia, porque eu non vivi na emigración desde fora, ¿no? Pero sí é certo que moitas das amistades de meus pais sí foron conocidas nestas casas. Oxe, son como unha especie de rareza, de raíz que, o que parece que van esmorecendo con tempo y así, y a mí dame un poquillo de pena. No sé cómo vedes vos. Ese un acompañamiento de morriña saudade y algo máis. Non sei, Armando, ti que dis? Sí, bueno, eu digo que vai a morriña, vai aquel pensamento, o que deixei, como dicía Rosalía de Castro, non? Vou encher outras terras deixando as miñas, non? Unha cousa que... E entón, pois, eu para min, aunque foi unha experiencia boa, porque eu podo dicir que foi donde eu cullín o gusanillo isto da radio, porque tuve a sorte de atoparme con outro mozo, máis ou menos na miña idade, que se dedicaba a traballar nunha revista para informar os galegos e informar a Xunta de Galicia, informar daquela, pois, o goberno, tamén a través dun pequeno periódico. Bueno, experiencia sempre trae, ¿no? Está claro. Vos seguides fora. Eu sempre lle dicía aos compañeiros, traídes unha maleta xea de morriña, pero xa que deixéis algo de vos, tamén levar algo de aquí. Como é a experiencia, por exemplo? Non sei, a min dame a impresión de que o que... Eu non me considero demasiado emigrante. La verdade é que non me considero demasiado emigrante. Considérome un pouquiño desplazado, pero de emigrante en sí non me considero moito. É que aquí eu tampouco me considero emigrante aquí, senón trasladado de domicilio. con segunda vivenda, non? Exactamente. Sí. Bueno, sí. Antes do coronavirus, sí, eu considerábame pero porque podía desplazarme moitísimas veces a Galicia para ver estar con meus pais, coa familia e demais. Pero agora mesmo nunha época un poquinho dificultosa, non? Sí, hoxe en día é outro xeito de levar a emigración. Porque eu lembro a época, pois, bueno, dos anos 70 ou así, que as comunicacións eran outra cousa. Claro. E, por exemplo, a emigración que eu viví con meus pais, que estaban en París, era de distancia absoluta. É dicir, o contacto era unha carta ao mes, o xiro, que chegaba aos cartillos, claro, e unha chamada ao ano, este ano, é dicir, neste mes exactamente, na miña casa se recibía unha chamada, e non era na miña casa, porque tampouco había teléfonos en todas as casas. Claro. De feito, na miña familia non había teléfono, pero no que nos chamábamos a juevería, que era a casa do rico, tiñan un teléfono de bacalita, destas de colgar que penduraban nas paredes, ¿no? Sí. E viña a correr a rapaza que lles traballaba ali dicindo: Andrea, miña boa, que chama Minuca e miña nai. Alá íbamos a todo correr para esa conferencia anual. Afortunadamente, é moito mellor hoxe en día, vívese de outro xeito, porque miña filla, que foi emigrante tamén en Irlanda hai 2 anos, estuvo sentada á mesa con nós gracias a unha videoconferencia. É totalmente diferente.